Kontestacja. Godzina 21.02. Z lekkim opóźnieniem zaczynamy główne wydanie kontestacji. Witam Was niezwykle serdecznie, niezwykle ciepło i w ogóle tak niezwykle. Niezwykle, ponieważ jest to odcinek nadawany zaraz po Marszu Niepodległości, który odbył się w Warszawie. Między innymi tak naprawdę, chyba jeszcze w paru innych miastach również, ale Warszawa była takim głównym centrum zadymy w Polsce i kontestacja tam była. Jeżeli jeszcze nie przesłuchaliście naszej relacji, no to Was zapraszam na naszą stronę www.kontestacja.com, na której możecie sobie taką relację radiową ad hoc przygotowaną, przyznam się, troszkę posłuchać, ale która wyszła niezwykle fajnie. Szczególnie tak naprawdę się zaczyna akcja w drugiej połowie, kiedy manifestanci i różni zadymiarze i niezadymiarze również się rozkręcają na różnych placach warszawskich. Także jeżeli jeszcze nie przesłuchaliście, to przesłuchajcie. Szczególnie, że jeżeli dotrwacie do końca tej audycji, to może zwróciliście uwagę, ale klip promujący, takie nagranie wideo promujące naszą relację zawierało pałowanie przez policjantów dwóch ludzi. To na pewno widzieliście to nagranie, ponieważ już 100 tysięcy ludzi go widziało, więc zapewne jesteście jednymi z nich. I do jednej z tych osób udało nam się dotrzeć. A tak naprawdę ona dotarła do nas i zapytaliśmy się tak naprawdę, co ona tam robiła, jak się to dla niej skończyło i w ogóle co teraz, jakie środki, jakie kroki ma zamiar przedsięwziąć. Także to nagranie będzie dzisiaj po głównym wydaniu audycji kontestacji, czyli koło godziny 22. No, to co? No to zaczynamy. Ja jeszcze mam taki nie do końca dobry głos, ponieważ temperatura spadła do bardzo nieprzyzwoitych wartości na marszu, wobec tego nie udało mi się do końca wyzdrowieć, ale dzisiaj jest audycja, wobec tego trzeba tutaj być. Przypominam, że można tutaj dzwonić na naszą antenę na numer 222-195-321, 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com, jeżeli chcecie zadać jakieś pytania naszemu gościowi, ponieważ dzisiaj będziemy mieli właśnie gościa, a jeżeli chcecie z innymi sobie posłuchać tej audycji, to zapraszam Was na naszego czata, na stronę chatkontestacja.com lub na kontestacja.com. W menu jest link czat i tam możecie się zalogować i wtedy sobie posłuchać tej audycji razem z innymi. A dzisiaj, co ciekawe, naszym gościem będzie osoba, która stworzyła inicjatywę, która mnie osobiście zaciekawiła. To jeden z naszych słuchaczy przysłał do niej kontakt. Jest to Grzegorz Matyjasik. Jest on prezesem stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl, Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Tak się nazywa. Nazwa nie krótka, ale jak Obrona Narodowa.pl załapiecie, zarejestrujecie w swoich głowach, to będzie najważniejsze, ponieważ tam mieści się ich strona. I są to ludzie, którzy... No właśnie nie do końca wiem, co chcą robić i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Czy chcą stworzyć prywatną armię, czy chcą stworzyć półprywatną armię, czy chcą pomóc państwowej armii, czy chcą zrobić jeszcze zupełnie coś innego. Grzegorz, jesteś z nami? Tak, witam serdecznie słuchaczy kontestacji. Grzegorz Matyjasik z tej strony, prezes Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl. Witam serdecznie. Witaj. Twoje stowarzyszenie powstało dopiero formalnie 30 sierpnia 2011 roku, czyli niecałe pół roku temu. Powiedz mi, ile czasu się do tego przygotowaliście, żeby go zarejestrować? Sprostowanie. Wystartowało 1 sierpnia 2010, jeśli chodzi o portal, a stowarzyszenie zostało zarejestrowane formalnie jako stowarzyszenie właśnie 31 sierpnia, zgadza się. Czyli postanowiliście sobie jakieś półtora roku, dwa lata temu zrobić ruch obrony narodowej, obrony terytorialnej. I teraz powiedz mi, o co chodzi. Nie wierzycie w Wojsko Polskie, że nas obroni? Chcemy, skąd się w ogóle wzięliśmy? Ludzie, którzy tworzą ruch obrona narodowa.pl, to nie są ludzie, którzy nagle skądś się wzięli z kosmosu, tylko ten główny zalążek to są ludzie, którzy w zakresie działalności obronności państwa, społecznej obronności, to społecznej działalności, to trzeba podkreślić, działają już dłuższy czas. I wywodzą się z organizacji strzeleckich, tak można powiedzieć, że gro, chociaż nie wszyscy, bo mamy kolegę Konrada, który wcześniej działał w różnych grupach proobronnych, paramilitarnych. I na bazie tych doświadczeń, wielu z nas było też w wojsku, wyszliśmy z inicjatywą powołania stowarzyszenia, które ma jakby podpowiadać, jaki kierunek powinien zostać obrany i w jakim kierunku Wojsko Polskie może zmierzać, bo mamy 22 lata, minęło od 1989 roku i za bardzo pomysłu na wojsko poszczególni ministrowie nie mają. Poza tam krótkim okresem urzędowania ministra Romualda Szemymietewa, który też jest wśród członków założycieli naszego ruchu. O członkach założycielach mogę jeszcze powiedzieć, że znaleźli się tam twórcy idei obrony terytorialnej, takie osoby jak profesor Józef Marczak, doktor Krzysztof Gąsiorek, czy ideę wspiera profesor Ryszard Jakubczak. Na waszej stronie piszecie, że takie lokalne wojsko mogłoby działać na zasadzie analogii, jak działa Ochotnicza Straż Pożarna, która jest także formacją powszechną, ochotniczą i ściśle współdziała z Państwową Strażą Pożarną. To powiedz mi proszę, bo Ochotnicza Straż Pożarna jest wynagradzana na zasadzie, że osoby dostają tyle pieniędzy, ile interwencji podejmą tam w danym miesiącu, to jak byłaby wynagradzana taka ochotnicza armia? Taka od wojny? No nie. Tu myślę, że dobrym przykładem będą rozwiązania, które wymyślono bardzo dawno temu w państwach zachodnich. Jest tam określona aktywność takiego żołnierza. Polecam od razu artykuły na naszej stronie. Jeden dotyczy terytorialnej brytyjskiej armii terytorialnej, a drugi szwedzkiej gwardii krajowej. Tam dokładnie opisaliśmy i zresztą podglądamy rozwiązania zachodnie, jak ten pomysł został wdrożony w krajach, które mają w tym zakresie bardzo długą tradycję. To na którym kraju chciałbyś się wzorować? Najbliżej jest nam chyba do modelu szwedzkiego, ponieważ Szwedzi w system obronny państwa włączyli społeczne organizacje proobronne i ja myślę, że jest to dobry pomysł. To przybliż, jak to wygląda mniej więcej. Polacy mają dobre tradycje. To przybliż, jak to wygląda w taki sposób, bo w sumie mało kto wie. Ja nie wiem. W Szwecji to wygląda tak, że są tworzone, jest 19 batalionów w poszczególnych regionach. Żeby stać się żołnierzem szwedzkiej gwardii krajowej, są jakby trzy takie podstawowe możliwości. Pierwsza to zgłoszenie się na ochotnika do takiego krótkotrwałego przeszkolenia, 3-miesięcznego, po którym żołnierz przechodzi w dyspozycję odpowiedniej jednostki Gwardii Krajowej. Druga droga to zapisanie się i działalność właśnie w organizacji społecznej. Organizacja społeczna spełnia określone ustawowe wymogi i szkoli specjalistów na rzecz armii, na przykład ludzi związanych z łącznością, z ratownictwem medycznym. A trzecia możliwość, to bardzo ciekawe, jest bardzo ciekawe, mają swoją taką organizację młodzieżową i między 15 a 18 rokiem życia przez 3 lata jest rozpisany bardzo ciekawy program szkoleniowy, po którym taki młody człowiek przechodzi do Gwardii Krajowej. I to jest w pełni dobrowolne, tak? Tak, to jest w pełni dobrowolne. Tak, Szwedzi do niedawna mieli armię z poboru, ale zrezygnowali. To tak jak nasza armia. To jeszcze powiedz mi, zanim pociągnę jeszcze ten wątek finansowy takich ochotniczych, armii ochotniczych, to... zgubiłem wątek. To, dobra, to przejdźmy do tych finansowych kwestii, zaraz sobie przypomnę. W jaki sposób w takim razie w Szwecji jest to finansowane? Czy to wszystko idzie, jak to w Szwecji, wszystko idzie z budżetu państwa, czy za coś płacą ci ludzie? To znaczy, z tego, co się zorientowałem, jak pisaliśmy wspólnie z kolegą Konradem, pisałem ten artykuł, no jest to finansowane z budżetu. No, armia generalnie jest niestety wydatkiem, natomiast no, zapobiega jakby najgorszej katastrofie. O wiele większe wydatki są ponoszą ci, którzy tej armii nie mają albo którzy ją stracili. Na czym na własnej skórze się przekonaliśmy w 1939 roku. Jeśli chodzi o Szwedów, to na przykład za dzień szwedzki żołnierz Gwardii Krajowej ma określoną dietę, wynosi 84 euro za jeden dzień szkolenia. Czy on dostaje za to, że on się wyszkoli? Tak, oczywiście. Oczywiście, tak jest na całym świecie, że oni wszyscy są opłacani. Podobnie, w podobny sposób próbowano też jakby zachęcić naszych żołnierzy, którzy chcą służyć w Narodowych Siłach Rezerwowych, tylko ten system, jeśli porównamy do systemów zachodnich, jest o tyle nietrafiony, ponieważ no, tam szkolenie przede wszystkim odbywa się w weekendy. To jest system weekendowy. Czy Brytyjczycy, czy Szwedzi, no to próbują, w taki sposób konstruują przepisy i tak organizują szkolenie, że to odbywa się albo u weekendy, albo po południa. Albo jakieś są tam urlopy, ale bardziej pracownikowi opłaca się wziąć urlop u pracodawcy, swój prywatny i w tym czasie przejść jakieś dłuższe szkolenie. Okay, to jest tylko w fazie początkowej, bo głównie te najdłuższe szkolenia odbywają się, tak jak obserwujemy na przykład u Brytyjczyków, to jest wyszkolenie, zaliczenie okresu podstawowego, unitarnego i wtedy to jest w formie zgrupowania dwutygodniowego. Oni mają bardzo ładnie rozpisany program roczny szkolenia od podstaw do, że tak powiem, zielonego człowieka na żołnierza i to trwa rok czasu i jakby bardzo jest mało kolizyjne z życiem prywatnym danego żołnierza. Okej, wy byście chcieli skopiować taki system szwedzki do Polski? Bo ja rozumiem, że taka osoba, która, zaraz będziemy o jakiejś strukturze rozmawiać, takiej prywatnej, takiej półprywatnej armii, ale rozumiem, że osoba, która chce wstąpić do takiej ochotniczej armii, dostaje, nie dość, że dostaje za darmo szkolenie, to jeszcze mu płacą za to szkolenie, bo to rozumiem, że w tej chwili, jeżeli ktoś chce się nauczyć boksu, to sam idzie i płaci w klubie, tak? I z jego własnej kieszeni to wychodzi. To do czego taki człowiek musi się zobowiązać w zamian? No, w zamian musi być w gotowości podczas sytuacji kryzysowej. Czyli podpisuje cyrograf taki, że musi wtedy jechać, jak wybuchnie wojna, albo pożar, albo, znaczy nie pożar, tylko powódź na przykład. Sytuacja kryzysowa, jakakolwiek sytuacja kryzysowa, jest on w dyspozycji. Tylko, że ja bym nie do końca przekładał to czysto na kwestie finansowe, ponieważ i Szwedzi, i Brytyjczycy podkreślają zaangażowanie tych swoich żołnierzy i starają się na różne sposoby związać żołnierzy z armią, żeby poza tym czynnikiem finansowym był jeszcze czynnik społeczny. A u Szwedów jest to, że tak powiem, dosyć taki wyraźny sposób zaakcentowany. Okej, to o czynniku społecznym zaraz porozmawiamy. Godfather jest na antenie, cześć. O, witam. Dzień dobry panu, cześć Hugo. Cześć. Tak, witam. Takie pytanie ciekawe bardzo według mnie padło na czacie i nie wiem, czy ta osoba, która je zadała, zadzwoni, więc ja się zapytam. Czy nie uważa pan, że lepiej by było doinwestować w armię zawodową niż inwestować w armię amatorską? Armia zawodowa moim zdaniem może nie wystarczyć do spełnienia podstawowego obowiązku konstytucyjnego, czyli obrony ojczyzny. To jest zagrożenie, na które politycy do tej pory sobie nie odpowiedzieli, ponieważ we wszystkich prognozach, na których opierają się nasi generałowie, żaden konflikt nie wybuchnie do 2030 roku. Ja się pytam, na jakiej podstawie oni to mają taką wiedzę? To jest, rzekłbym, bardzo ryzykowne prognozowanie. Przed drugą wojną też były podobne prognozy. No, ale kontynuuj, Grzegorzu. Aby państwo mogło efektywnie bronić się, Coś nam zanika na chwilę, Grzegorz, ale mam nadzieję, że zaraz do nas wróci. Jesteś z nami? Nie ma go chwilowo. Dobra, dzięki Ci wielkie, Godfather. To był Godfather ze swoim pytaniem. Zaraz się znowu połączymy z Grzegorzem, żeby był tutaj z nami. A na razie powiem, że słuchacie kontestacji. Dzisiaj mamy gościa. Gościa Grzegorza Matyjasika, szefa Stowarzyszenia Obrona Narodowa, Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej. Jest to osoba, która propaguje taki pogląd. No coś nas rozłączyło, halo? O, jesteś z nami. To jeszcze cię skończę się tylko przedstawiać. Propaguje pogląd, że można finansowaną częściowo, albo całkowicie, albo częściowo z budżetu państwa stworzyć ochotniczą armię na terenie Polski, która nam pomoże w sytuacjach kryzysowych. Rozumiem, że docelowo w razie wojny. Tak? Tak jest. Dobra, to wróćmy w takim razie, bo to pytanie jeszcze, które rzucił Godfather, że czy warto finansować takie półamatorskie w wojsko, czy lepiej w armię zawodową, bo w tej chwili od kilku lat mamy armię zawodową, powiedzmy, przynajmniej tak się nazywa. Bo rozumiem, że ty masz niespecjalne zdanie o naszej armii, czy masz dobre zdanie? Jak to jest? Obecnej. No tutaj obserwujemy apogeum jakby upadku. To nie masz dobrego zdania. Upadku polskiej myśli obronnej. Apogeum to wszyscy widzieli, chyba znają raport ministra Millera, który, jak ktoś był w strukturach wojska, miał z tym do czynienia, to przez ostatnie kilka lat wyciąga podobne wnioski. Raport Millera, co prawda, głównie koncentruje się na siłach powietrznych, ale to, jak ktoś ma troszeczkę wyobraźni, to wie, że podobna sytuacja jest w wojskach lądowych. Co jest główną bolączką? Proszę? Co jest główną bolączką polskiej armii? Że nie, główną że nie bolączką? Ma, tak? No, trzeba powiedzieć, że brak cywilnej kontroli nad tym wszystkim. I brak pomysłu na reformę armii. To nie jest moje zdanie, tylko jak ktoś dobrze się wczyta, o tym mówił generał Skrzypczak swojego czasu, odpowiedział na pytanie jednego z dziennikarzy, dlaczego nasza armia znalazła się w takiej sytuacji, to powiedział, że ponieważ zadał pytanie, czy była jakaś reforma w polskiej armii. To jeśli ktoś, no bo ja jestem żołnierzem rezerwy, załóżmy, że mam ten pogląd niezbyt pełny, ale jeżeli ktoś taki jak generał Skrzypczak, człowiek, który całe życie spędził w wojsku i to można powiedzieć, dowodząc związkami taktycznymi, był dowódcą wojsk lądowych, zadaje pytanie, odpowiada pytaniem na pytanie, pytając, czy była jakaś reforma w polskiej armii, no to jest jakby podsumowanie, prawda? Czyli rozumiem, że polska armia tkwi wciąż w warunkach sprzed 50 lat. No, mentalnościowo tak. Mamy na pewno jakiś problem z wyższą kadrą dowódczą, która albo... Który jest bardzo dużo. Tobie nie radzi, albo nie potrafi przejść ze swoimi pomysłami. Ostatnio w tym tygodniu obiegła informacja o dymisji, czy rezygnacji, wypowiedzenie stosunku służbowego, bo tak to powinno być nazwane, dwóch dowódców dywizji, z trzech dywizji, które mamy, tak? Zrezygnował generał Różański, dowódca 11. dywizji, no i wypowiedzenie złożył generał Tomaszycki, dowódca 12. dywizji. Ludzie, przed którymi można powiedzieć jakaś tam kariera, przynajmniej teoretycznie, stała i oni się zdecydowali odejść. No jest to na pewno jakiś sygnał. A powiedz mi w takim razie, w jaki sposób można zbadać skuteczność armii w przypadku, gdy nie ma wojen? Akurat Polska uczestniczy w paru wojnach, aczkolwiek tam wyjeżdżają dosyć elitarne jednostki, czy się mylę? I tam można w praktyce sprawdzić, jak, czy ta armia ma jakąś skuteczność, czy nie ma żadnej skuteczności, aczkolwiek armia w tych akurat wojnach ma sprzęt sponsorowany przez obce wojska w sporej części, więc to też nie jest do końca miarodajne. W jaki sposób sprawdzić, czy polska armia... Korzysta może z pewnych systemów, tak? Jak systemy łączności. No bo... No i częściowo sprzęt, chociaż no, taki no, siódmej generacji. Akurat o sprzęcie, no, wiem, że Amerykanie tam coś tam przekazywali, ale na jakąś tam wielką skalę to no, sami musieliśmy się tam wyposażyć. Także to nie jest jakby do końca prawda. Po drugie, no, to są misje ekspedycyjne i misje, jeśli mówimy o Afganistanie czy Iraku, gdzie nasi żołnierze wykonują troszeczkę inne zadania niż te, które będą wykonywali w czasie obrony państwa, tak? Na pewno by się to troszeczkę różniło. Okay, to jak... Natomiast te misje troszeczkę, albo nawet w dużym stopniu, poziom świadomości wśród żołnierzy podniosły i pewni dowódcy no, dużo rzeczy wyciągnęli. Same wojsko też na pewno wiele wyniosło. Okej, to jak zweryfikować, jak sprawdzić, że w którym momencie ta armia już będzie miała fajny poziom? Ja myślę, że na temat jakby poziomu, no to powinien być jakiś audyt w siłach zbrojnych. To jedna sprawa. No i druga sprawa, ćwiczenia, tak? Od tego są ćwiczenia. Pytanie, jak zweryfikować ćwiczące wojska, no ale nad tym to jest to, o czym mówiłem jakby na początku tej części, że brakuje cywilnej kontroli nad armią, w sensie w takim sensie rozumianym, że są ludzie, którzy przeszli jakieś określone kursy na Akademii Obrony Narodowej, byli w wojsku, chociaż w formie, nie wiem, żołnierzy rezerwy i są w stanie później, przybywając gdzieś tam w Ministerstwie Obrony Narodowej, wyciągnąć jakieś wnioski z pewnych działań, obserwując, nie wiem, załóżmy, jakieś ćwiczenia wojskowe. Chyba powinny być osoby, które walczyły w ramach armii takiej czy innej, czy jeszcze innej, bo to tak, nie wiem, zaufałbyś osobie, która jest po akademii, że ona umie właściwie ocenić, jaki jest stan obronności? Gość, który w praktyce tego nigdy nie robił? To znaczy... Myślę, że to taki system też funkcjonuje w państwach zachodnich, że są ludzie, którzy są z tym wojskiem na tyle związani, że po pierwsze gdzieś byli na ćwiczeniach, byli żołnierzami rezerwy, następnie tą obronnością się zajmują. W sposób nawet naukowy. Ja myślę, że to wystarczy. Mieliśmy takiego ministra, pana Romualda Szeremetiewa i chyba był to jeden z lepszych ministrów obrony narodowej. Okej. Okay. Mamy słuchacza na antenie. Cześć. Ja chciałem tak skomentować to, czy amatorskie wojska są potrzebne. i te szkolenia. Ja kiedyś czytałem coś takiego, a w ogóle nie przedstawiłem się, SSS z czatu. Kiedyś czytałem coś takiego na temat Szwajcarii, że do Szwajcarii nikt nie wejdzie nie dlatego, że tam są banki i pieniądze, tylko dlatego, że nikt sobie nie poradzi z wojną partyzancką w górach w Szwajcarii ze Szwajcarami, bo Szwajcarzy są szkoleni tam dosyć bardzo dobrze. I to jest jakby przykład tego, że amatorskie wojska i tego typu ruch, jaki kreuje nasz słuchacz, są potrzebne. To właśnie nie było pytanie, tylko taka teza. To było jakby stwierdzenie. Komentarz. Tak, okej. Okay. Dzięki ci wielkie. System szwajcarski jest faktycznie systemem bardzo ciekawym. Praktycznie w ogóle tam nie występują komponenty zawodowe, są takim jakby szkieletem tylko, a podstawą armii jest armia terytorialna. Ale no nie tylko Szwajcarzy. Jeden z naszych kolegów pracuje teraz nad austriacką milicją. Też za niedługo na naszym portalu będzie artykuł. Nie mówimy tutaj o największej armii w pewnym sensie jakby terytorialnej. To jest Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych, która de facto na całym świecie wspiera komponent operacyjny Amerykanów. Chociaż tu nie do końca bym to porównywał, bo Amerykanie mają ten system specyficzny i jak opiszemy go na naszej stronie, to widać, że to już jest bardzo duża różnica w podejściu, porównując z koncepcjami tutaj w Europie Zachodniej. To skoro już poruszyliśmy ten temat, miałem go poruszyć później, to może wywołajmy go teraz, a później jeszcze porozmawiamy o tej motywacji do wstępowania do ochotniczego wojska. W Szwajcarii przede wszystkim, bo wy na waszej stronie piszecie, że ochotnik tej formacji obrony terytorialnej posiadałby w domu własne umundurowanie, oporządzenie i atrapę broni. To jest jedna z takich form, takich rozwiązań, gdzie szkolenie ogniowe można byłoby realizować w jednostkach wojskowych, załóżmy, a szkolenie taktyczne można realizować wszędzie. Jeśli wejdziecie Państwo na artykuł o Szwedach, pod artykułem mamy linki, jak ćwiczy Szwedzka Gwardia Krajowa u siebie w Szwecji. No i oni normalnie wchodzą w teren zabudowany, gdzie mieszkańcy mieszkają. I tam przeprowadzają ćwiczenia taktyczne bez użycia jakby środków bojowych. To powiedz mi, bo w Szwajcarii każdy, no nie tyle, że może mieć karabin w domu, czy tam broń w domu, co musi mieć karabin. Tam jest nakaz posiadania. I może to jest trochę powód, dla którego Szwajcaria może być w każdej wojnie neutralna, bo nikt jakby nie chce wchodzić do kraju, gdzie jest naście milionów ludzi z karabinami w domach. To niczego nie zmieni, bo może mieć 38 milionów obywateli, załóżmy, teoretycznie w Polsce broń. I to nic nie zmieni? Jeśli nie są oni odpowiednio zorganizowani, nie będą stanowili pewnej realnej siły, nie będą mieli motywacji i morale, że tak powiem, ten fakt nie będzie miał żadnego wpływu na jakiekolwiek działania. Znaczy wiadomo, że oprócz broni musi być nauka i wiedza, jak tej broni użyć. Okej, no to oczywiste, no, że lepiej być wyszkolonym żołnierzem niż niewyszkolonym. Zresztą każdy, kto kupuje sobie pistolet, przynajmniej każdą osobę, którą ja znam, która kupiła sobie pistolet albo ostry, albo pneumatyczny, no to każda z tych osób na własny koszt się uczy jej obsługi. Bo to jest fajne zresztą, tak? Bo to zwykle są mężczyźni, broń jest fajna i można, to jest takie, no nie wiem, no takie tylko, że naturalne. U nas no ta kultura, jak śledzimy gdzieś tam statystyki, no widać, że wielu naszych obywateli strzela do środków komunikacji, Wielu, nie za bardzo... Wielu to... Mniej osób strzela z broni do środków komunikacji niż gwałci kobiety na ulicy, no to... No, nie chcę tutaj schodzić w statystyki, bo nie jest... Znaczy, rozumiem, że waszym celem... Nie specjalizuję się w tematyce posiadania broni. Nawet tej broni nie mam w domu, bo nie mam takiej potrzeby. Jeśli chcę się szkolić ogniowo, to nie ma problemu. Jadę w określone miejsce, są instruktorzy, mają tą broń i można z tej broni szkolić się. Okej, okay, bo rozumiem, że w takim razie na to w ogóle nie kładziecie nacisku, żeby jakoś promować to, żeby chociażby ci te osoby, które zgłoszą się do ochotniczej straży państwa, to żeby miały one dostęp do broni i mogły je posiadać w domu w przypadku na przykład wojny, no, która wojny wypadają dosyć, wybuchają nagle. Wiele formacji terytorialnych, znowu do moich ulubionych Szwedów, mają to rozwiązane w ten sposób, że broń znajduje się w jednostkach wojskowych albo czyli w miejscach koncentracji. Ci ludzie i tak muszą się wstawić wcześniej. Nigdy nie jest tak, że napaść jest tak, że na jedno państwo na drugie napada tak znienacka, że obrońca nie jest przygotowany. Czas mobilizacji, nawet jak jest bardzo krótki, to jest. Mhm. I nie jest to jakby taki czynnik bardzo istotny. Nie przywiązujemy do tego aż takiej wagi, bo można to zorganizować w inny, moim zdaniem bezpieczniejszy sposób. Okej. Okay. Postulujecie, żeby... A może zanim się dowiem o odnośnie struktury, jaką chcecie uzyskać, to odbierzmy telefon. Paweł jest z nami na antenie. Cześć, Pawle. Dobra, pytanie jest takie, bo nauczyło mnie życie, że taka osoba, która idzie do wojska, jeżeli nie jest to przymus, to trzeba być po prostu idiotą, żeby pójść do wojska. I teraz pytanie jest, kim trzeba być, żeby dobrowolnie pójść do wojska? Trzeba lubić strzelać może. Nie wiem, Grzegorzu? Nie, ja raczej bym szedł w kierunku, że no, trzeba w coś wierzyć, trzeba mieć jakiś system wartości. Tak? Jeśli to, że pewne rzeczy zostały zniekształcone i nikt nie dbał o to, żeby je naprawiać, to nie znaczy, że od razu to skreślamy. No, na tą armię wszyscy łożymy podatki. To jest jakby jedna sprawa. A drugi czynnik, no jesteśmy Polakami. No, ojczyzna jest naszym dobrem chyba najwyższym. Jeśli przyjdą tutaj obcy, no to przerabialiśmy, co się może stać i z nami, i z naszymi rodzinami. O innych rzeczach no, chyba nie muszę mówić. Drugie pytanie. Czy nie istnieje takie ryzyko, że jeżeli wprowadzi się tą dobrowolną armię, my kiedyś będziemy płacić podatki na tą armię, tak jakby to była armia niedobrowolna? No ale... Będziemy, tak płacimy. Nie, nie no to chodzi, koncepcja jest taka, żeby wydzielić z budżetu, tak jak znaleziono siły i środki na Narodowe Siły Rezerwowe, i ileś pieniędzy na to się wydaje, że można to zrobić w sposób jakby bardziej efektywny i bardziej ekonomiczny i zaangażować obywateli do tego. Nie tworzyć, nie wiem, najemników, gdzie to, o czym mówiłem, że czynnik finansowy nie może być jakby jedynym czynnikiem. To on powinien być na samym końcu. Bo mi się no tak, to nie jest jedyny czynnik. Mam jeszcze trzecie pytanie. To dalej. Trzecie pytanie jest takie, no była teraz ta manifestacja w Warszawie i tam było takie przemówienie jakiegoś pewnego starszego człowieka, który brał udział w II wojnie światowej i mówił do młodzieży: wy młodzieży a z przyszłością naszego narodu, ja pamiętam, kiedy w tamtych czasach my byliśmy przyszłością narodu i ta nasza piękna młodzież, te nasze piękne dziewczyny. Takie było przemówienie, coś w tym stylu. W każdym razie ja sobie wyobraziłem teraz, kto poszedłby do tej dobrowolnej armii? To byliby właśnie ci kibice najprawdopodobniej. I teraz sobie wyobraziłem, no na szczęście nie mieliby oni tej prawdziwej broni, tylko biegaliby za trapami. Ale teraz sobie tak myślę, czy to nie byłoby ryzyko, że w takiej właśnie armii, idąc do takiej armii, nie czułoby się normalnie. Człowiek nie czułby się normalnie pośród tych kibiców. Ja myślę, że właśnie z taką koncepcją obrony terytorialnej można związać pewien element wychowawczy. Ja sam kiedyś, jak byłem młody, byłem raczej krądnym człowiekiem. To też byłem kibicem, krótko mówiąc. Ktoś kiedyś znalazł się i gdzieś jakby ukierunkował, tak? Wykorzystał tą moją energię. Nie musiałem biegać gdzieś tam, bić się z policją, tylko wręcz odwrotnie. Tą energię wykorzystałem w kierunku jakby państwowo-twórczy. I taką samą ofertę należy skierować do młodych ludzi. Właśnie do nich. I można mieć efekty. No, efektem jest to, że przemoc rodzi przemoc. To jest wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Paweł, to był Paweł Pacyfista na antenie kontestacji. Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z panem, tak na ty cały czas mówię, więc już nie z panem, z Grzegorzem Matyjasikiem, prezesem Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl, ruchu na rzecz obrony terytorialnej, który chce stworzyć w całej Polsce, w każdym powiecie, takie grupy, plutony konkretnie, na początek żołnierzy ochotniczych, które właśnie byłyby ochotnicze, ale finansowane po pierwsze z budżetu, a po drugie dowodzone przez Armię Polską w przypadku jakichś konfliktów albo innych kryzysowych sytuacji. Mi się tak nasunęło w tej rozmowie z poprzednim słuchaczem, że ty postulujesz coś takiego, co ma miejsce w tej chwili w służbie zdrowia. To znaczy, że w tej chwili 50% rynku służby zdrowia jest zagarnięte przez prywatne kliniki, szpitale i tak dalej, ale finansowane w znacznej części wciąż przez NFZ, czyli wciąż z podatków przymusowo i tak dalej, ale ta państwowa, wielki państwowy fundusz widzi, że dużo korzystniej, dużo lepiej, taniej i w ogóle korzystniej właśnie jest finansować prywatne jednostki niż państwowe, bo państwowe są skrajnie nieefektywne. Więc czy to jest mniej więcej, to jest dobra analogia? Ja myślę, że nie. Nie znam się kompletnie na służbie zdrowia. Nie chcę wnikać w ten system, bo to nie jest moja działka. Natomiast nie rozumiem, co miałoby być tutaj jakby prywatne, bo to raczej nie mówimy tutaj o jakimś biznesie. Pamiętajmy, że jakby ten żołnierz się nie nazywał, to jest to żołnierz, i jego misją i głównym zadaniem jest ojczyzna, a powinien być kształcony na wartościach Bóg, honor, ojczyzna. No tak, ale w tej chwili armia, człowiek, który idzie do wojska już nieobowiązkowo w tej chwili, to idzie i przez x czasu, nie wiem, siedzi w jakimś miejscu odosobnienia, tam się ćwiczy, nie wiem, tam sobie żyje, podczas gdy wy proponujecie model osoby, która normalnie pracuje, ma normalny jakiś tam zawód, która przychodzi i się szkoli, zna się na obsłudze broni, zna się na strzelaniu, zna się na, nie wiem, na walce wręcz, zna się na logistyce, zna się na, no, nie wiem, co jest potrzebne w armii, innych takich rzeczach, ale to robi niejako po pracy, tak? Tak, dokładnie tak. Ale tak jak mówiłem, i Brytyjczycy, i Szwedzi podkreślają związanie tego żołnierza najbardziej z lokalną ojczyzną, ale jest to ojczyzna. Jest pewien system wartości, który jest istotny, żeby działać w tej strukturze. Czyli propaganda. Chcecie zmusić tych ludzi do tego, żeby postrzegali, że to państwo jest warte obrony bardziej niż inne państwa? nie, że jest warte tak samo obrony, że chcemy, ja nie wiem, czy to propaganda, ja myślę, że to normalność, że to powinno być tak normalne jak nie wiem, praca. W wielu państwach zachodnich, a dobry przykład jest w Szwajcarii, jeżeli ktoś nie odbył służby wojskowej w jednostkach terytorialnych, to no to jest pytanie dlaczego. I to jest właśnie jakby nienormalne. No w Polsce czy to w Polsce tak u schyłku tego całego systemu obowiązkowej służby wojskowej na studiach był taki trochę system, no trochę para taki, co proponujecie, jeżeli chodzi o samo szkolenie, ponieważ studenci musieli odbyć też jakieś takie kilkutygodniowe czy kilkumiesięczne, chyba zdaje się, szkolenia i też nikt tego nie chciał robić. No to jak myślisz, dlaczego? Bo ja myślę, że to było źle organizowane. Ja też byłem w wojsku, to byłem na szkole podchorążych rezerwy i myślę, że w systemie tego szkolenia zabrakło jakby motywacji, a wręcz odwrotnie. Ci ludzie byli jakoś tam zniechęcani, to gdy ktoś był w tej strukturze, to mógł odnieść wrażenie, że się jakimś tam, jest się jakąś kulą u nogi dla tych ludzi i generalnie im się przeszkadza. No. A jak popatrzymy, naprawdę, no, możemy jeszcze zobaczyć i odwołać się, bo mamy bardzo piękną historię i obronę narodową w II Rzeczpospolitej. I te tradycje, tak było podobnie w sensie tym, co można obserwować w państwach zachodnich teraz. Bardzo był to duży prestiż być w wojsku, prawda? No ten prestiż w czasach komunizmu no to został troszeczkę zdeptany. A między już w latach jakby 90. no armia została w ogóle odsunięta. I zanikłeś znowu. Zaraz się będziemy spróbowali znowu z tobą tutaj połączyć. Jesteś z nami, tak? Ja jestem cały czas. Okej. Okay. Był zanik jakiejś łączności, tak? Tak, ale już jesteś znowu na antenie. Okej, ale to jeżeli nawet był duży prestiż służby w wojsku, czy tam w ochotniczym wojsku, czy nie w ochotniczym, czy w jakichś służbach II Rzeczpospolitej, no to muszę powiedzieć, że to z dosyć marnym efektem, jeżeli patrzeć na efekty późniejsze wykorzystania tego wojska. No to już są jakby kwestie polityczne. Natomiast kwestie ideowe i zaangażowanie obywateli, no to jest chyba, tutaj chyba nie wymaga jakiegoś większego komentarza. A to teraz mamy obywateli, którzy sami jeździli na drugi koniec świata, żeby wstąpić do Wojska Polskiego. Mamy bardzo źle się to dla nas skończyło, ale od strony jakby Polacy stanęli na wysokości zadania, tak można bym powiedzieć śmiało. Polski żołnierz naprawdę pokazał maksimum zaangażowania. Okej, okay, ale jeżeli patrzeć na efekty tego, a powinno się patrzeć na efekty, a nie na samo zaangażowanie, bo jest wielu ludzi zaangażowanych w jakąś pracę, co kompletnie nieefektywną, no to polskie wojsko II RP było beznadziejne, ponieważ przegrało wojnę skandalicznie szybko. Co prawda były też kraje, które przegrały szybciej, ale no to nie jest dobry punkt odniesienia. Nie wnikałbym tutaj w kwestie. To dlaczego teraz ma być inaczej? Historyczne, bo możemy na ten temat jakby osobną audycję zrobić. Tu naprawdę oceniamy żołnierza i armię i myślę, że nie mamy się czego wstydzić. To jak chcesz teraz w takim razie z perspektywy tych 100 lat ostatnich i ostatnich, nie wiem, 10, 5, zachęcić osobę, żeby wstąpiła do ochotniczej, do obrony terytorialnej, no pokazując jej, no, że będzie w takim razie no, wciąż pod rządami no, tych polityków, tych, nie wiem, wojskowych, którzy są z przeszłością PRL-owską, którzy są z układów i tak dalej. No, w przypadku ja myślę, że powinniśmy zmieniać rzeczywistość. Jeśli widać, że w pewnych obszarach te zmiany zachodzą bardzo powoli albo nie tak, jak powinny, to powinniśmy się zaangażować. To od naszego zaangażowania będzie jakby wynikała nasza przyszłość. I powinniśmy wyciągnąć lekcje z historii, zadać sobie pytanie, dlaczego przegraliśmy kiedyś i zrobić wszystko, żeby tego błędu nie powtórzyć. Mieć nadzieję, że teraz będzie inaczej. Cześć, mamy słuchacza na antenie, witaj. Jak ci na imię? Dobry wieczór. Mam na imię Paweł. Cześć, Pawle. To dawaj. Ja tutaj tak naprawdę chciałbym tylko uzupełnić to, co w tej dyskusji się jak gdyby przewija, o czym Grzegorz nie powiedział. Zresztą bardzo go serdecznie pozdrawiam. Witam cię, Pawle. Chodzi po prostu o to, że ja, zajmując się strukturą milicji, czyli armii terytorialnej w Austrii, generalnie zauważyłem, że podstawową sprawą, którą zajmują się pododdziały czy oddziały armii terytorialnej w Austrii, nie są zagrożenia o charakterze militarnym, bo ciągle mówimy o obronie ojczyzny, o działaniach militarnych, zresztą na czacie się strasznie tutaj gotuje. No, do tego służy wojsko ten temat. Chyba. Lecz tutaj tak naprawdę chodzi przede wszystkim o zastosowanie bądź użycie pododdziałów bądź oddziałów armii terytorialnej w momencie wystąpienia zagrożeń o charakterze niemilitarnym, zagrożeń okresu pokoju, na przykład, no nie wiem, katastrof naturalnych, katastrof technicznych i tak dalej, ochrony, obrony w przypadku wystąpienia takich sytuacji elementów infrastruktury krytycznej. I to tak naprawdę wiąże żołnierzy obrony terytorialnej ze społecznością lokalną, bo oni są związani w strukturze terytorialnej, jak sama nazwa wskazuje, i w przypadku Austrii są to te poszczególne kraje związkowe, które tam wchodzą, i oni są tak naprawdę mobilizowani właśnie do zadań realizowanych na własnym terytorium. Tak naprawdę są to wobec tego ludzie, którzy służą lokalnej społeczności, mimo że są po prostu obywatele w mundurach. I tego jak gdyby nasi wojskowi nie potrafią zrozumieć od kilkunastu lat i tak naprawdę obrona narodowa PLO to walczy. Okej, ale to z mojej strony wszystko. Patrzę na waszą stronę w tej chwili jeszcze, obrona narodowa.pl, i widzę takie zdjęcia. Nowy artykuł, pierwsza obrona Groznego. Druga kompania w natarciu i idzie taki szpaler żołnierzy. Tak. Następnie kurs piechoty w Nysie, jest trzech ludzi z karabinami, i czwarty kurs piechoty w Łodzi, no również stoją w wojskowym umundurowaniu. No to nie powiesz mi, że nie robicie, że obrona narodowa nie dotyczy głównie, nie ma głównego nacisku na obronę militarną, że to jest jakaś służba ratownicza, toprowców czy... To ja zaraz odpowiem. To karabiny przeszkadzają strasznie. Jeśli chodzi o jakiekolwiek szkolenie taktyczne, to one muszą występować. To jest w gruncie rzeczy wojsko terytorialne. Ale jako, że sam stwierdziłeś przed paroma minutami, że tak naprawdę wojna to nie jest coś, co występuje zaraz teraz i co tydzień mamy kolejny konflikt europejski, to tak naprawdę wskazujemy i większość armii terytorialnych, czy to będzie austriacka, czy szwedzka, czy brytyjska i tak dalej, częściej jest stosowana w wypadkach właśnie zagrożeń militarnych. To, że i to wcale nie zmienia jak gdyby z tej podstawowej wykładni, że gros szkolenia to jednak jest szkolenie o charakterze wojskowym stricte, takim taktycznym. To wcale nie oznacza, że na przykład milicja w Austrii nie wykonuje zadań i nie ma ćwiczeń z zakresu właśnie ratownictwa, bo na przykład jeśli mamy tam Jägerbatalion Tirol, to są ludzie, którzy na przykład wykonują zadania ratownicze w cywilu, jeśli chodzi o ratownictwo górskie. Z racji tego, że akurat mamy taki, a nie inny teren w styrolu i po prostu robią to w sposób profesjonalny, ponieważ mają z jednej strony szkolenia takie stricte ratownicze, z drugiej strony są szkolenia jako typowa piechota górska. Mhm. No i jest to... Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Obrony, ale żeby uciekawić, w Austrii jest to Ministerstwo Obrony i Sportu. Okay, i ono zarządza armią, żeby po prostu zobaczyć w zakładce milic, jeśli mamy fotografie z ich szkoleń, to większość jednak szkoleń i zadań, ćwiczeń i tak dalej, to są właśnie w przypadku milicji w Austrii nic innego jak zadania realizowane właśnie w wypadku zaistnienia jakichś zagrożeń militarnych. Okej, bo ja myślę, że to, co robicie, to jest w ogóle strasznie praktyczna sprawa, strasznie fajna, ponieważ no, każdy powinien z własnej nieprzymuszonej woli znać metody ratownictwa. Jest to bardzo przydatne. Każdy powinien się nauczyć strzelać, ponieważ jest to przydatne no nie tylko w przypadku wojny, tylko również w przypadku konfrontacji na ulicy. To szczególnie wiedzą, nie wiem, mieszkańcy Pragi Południe w Warszawie, Nowej Huty w Krakowie. Jeżeli masz się czym bronić, no to jest to przydatne. Również posługiwanie się innymi rodzajami broni. No, całkowicie, wiesz, no nie trzeba czekać na nie trzeba czekać na wojnę, żeby cię dwóch lub trzech dresiarzy zaczepiło na ulicy. Walka wręcz super sprawa, tak? No jeżeli ktoś bardzo... Tylko, że w przypadku akurat polskiego systemu prawnego jest to spory problem. No jeśli chodzi o takie rzeczy i sformułowanie akurat w polskim systemie prawnym i tak zwanej obrony koniecznej, uwarunkowań i tak dalej, tak naprawdę promuje agresora niż ciebie. No tak, ale raczej nie promujecie chyba postawy biernej, bo to chyba byłoby bardzo niemęskie. Podstawową sprawą, jak to mój sensei powiedział, twoim podstawowym zwycięstwem jest uniknięcie walki. No tak, czyli musicie się też nauczyć biegać, rozumiem. Ja dobrze biegam. Mówię to prywatnie. Okej, no to także są bardzo prywatne. Okej, dzięki ci wielkie, Pawle. Dziękuję za telefon. Dziękuję. Cześć. Dzięki wielkie, bo nie chcę, żeby rozmawiać w sumie z Pawłem, kiedy mam Grzegorza jako naszego głównego gościa na naszej antenie. Przypominam, że nasz numer to 222-195-321, chociaż telefony cały czas dzwonią, więc jak będziecie dzwonić, to będzie ich dzwonić ich jeszcze więcej. Lub na Skype'ie kontestacja.com, jeżeli chcecie jakieś zadać pytanie naszemu gościowi. Ty masz jeszcze chwilkę czasu, żeby przedłużyć trochę audycję? Oczywiście, jestem do dyspozycji, nie ma problemu. Doskonale, bo się temat zaognił, jest fajnie w tym momencie. Okej, czyli patriotyzm, pieniądze na ostatniej chwili, na ostatnim miejscu. Powiedz mi w takim razie, czy w obronie terytorialnej potrzebni są tylko ci ludzie, którzy mają tam biegać z tymi karabinami i układać, nie wiem, worki przeciwpowodziowe, czy również są potrzebni tacy ludzie, nie wiem, jakoś bardzo na zapleczu pracujący, na przykład programiści, logistycy, jacyś administratorzy systemów, nie wiem, co jest potrzebne w takich sytuacjach awaryjnych. I cię nie ma. I nie ma Grzegorza. Grzegorz na chwilę nam zanikł. Także będziemy się próbować z nim skontaktować. Słuchacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych, które jako radio jedno z niewielu zaprasza bardzo ciekawych gości do swoich audycji. Zaraz wracamy. www.kontestacja.com. Próbujemy się połączyć znowu z Grzegorzem, który do nas właśnie w tej chwili wrócił doskonale. Czy słyszałeś moje pytanie? Czy częściowo tylko? Częściowo. No to ja ci tak w skrócie powtórzę. Czy w obronie terytorialnej potrzebni są tylko ludzie, którzy biegają z karabinami i układają worki przeciwpowodziowe, czy również ludzie tacy, którzy na przykład programują, nie wiem, systemy obrony, albo są administrują serwery jakieś tam i tak dalej. Tacy ludzie zupełnie nie kojarzeni z mundurami. Ja myślę, że można byłoby znaleźć miejsce praktycznie dla każdego. Wykorzystać specjalizację. Tak jak to jest dobry przykład z informatykami. Coraz więcej się mówi o jakby cyberprzestrzeni i cyberatakach na współczesnym polu walki. Ale to nie tylko, tak? Doświadczenia, które mamy z okresu jakby okupacji, pokazują, że rozbudowana sieć wywiadowcza, zbieranie informacji, tych czynników. I technika zaczyna zawodzić na sam koniec audycji, ale tak w skrócie odpowiedziałeś na moje pytanie. To ja może odbiorę jedną osobę. Cześć Kubujak, pogadaj ze mną, ponieważ chwilowo nie mamy gościa. Jesteś Kubujak? Czy nikogo nie ma? Nikogo nie ma. Halo, halo. O, jest Kubujak z nami. Halo. Czy mnie słyszysz, ruski kniaziu? Słyszę ciebie. Doskonale. To już się łączymy z naszym gościem i jak tylko się pojawi, o jest już Grzegorz, to poczekaj Grzegorzu, teraz Kubujak ma do ciebie pytanie, dawaj. Tak, mam pytanie, bo ty mówiłeś na temat tego, że w Szwecji zupełnie przesunięto środek ciężkości na właśnie tę gwardię tam krajową, czy tam narodową, czy jak ktoś tam nazywa. Tak jest. A chciałbym zauważyć, że Szwecja jednak jest na arenie międzynarodowej krajem neutralnym. Politycznie nie staje po żadnej stronie w żadnych konfliktach. A Polska takim krajem nie jest, nigdy nie była i nie sądzę, żeby miała być, po pierwsze. Po drugie, mamy dosyć strategiczne położenie. No, każda wojna w Europie szła przez nasze terytorium. To nie wiem, czy by wystarczyło coś takiego. Jednak chyba ważniejsza jest silna armia ta zawodowa, państwowa. No ale armia zawodowa, państwowa, to jest na tą chwilę pytanie, ile ona liczy, tak? MON twierdzi, że 100 tysięcy. Ostatnio generał Różański mówił, że poszczególne pododdziały nie są kompletne. Pytanie następne jest, do jakiej liczby jest w stanie się rozwinąć na czas W. Przyjmuje się, że razy 3. No i pytanie następne, ja się cały czas zastanawiam nad tutaj kosztami, bo wojska operacyjne są też dosyć drogie. Jak zapoznacie się z niektórymi artykułami na stronie, przede wszystkim przykład Groznego w pewnym sensie jest dobrym przykładem, bo pokazuje, jak wiele sił i środków musi być zaangażowane do tego, żeby zwalczyć lekkie pododdziały, które bronią się w terenie zabudowanym czy zurbanizowanym. Mhm. Jak niewielkimi środkami, niewielkim nakładem finansowym, ekonomicznym można stworzyć bardzo efektywną siłę obronną, a tym samym odstraszyć. Bardzo ważny jest element odstraszenia przeciwnika, żeby on był przekonany, że mamy takie siły i ludzi tak zaangażowanych, że w pewnym momencie wystawią odpowiednią liczbę żołnierzy i będą w stanie efektywnie bronić się w oparciu na przykład o każde miasto. No dokładnie, to tak z tą Szwajcarią, bo Hitler ponoć co kilka miesięcy miał pomysł, żeby Szwajcarię napaść i mu to z głowy wybijano właśnie przez te ich gwardię w tym. Dokładnie tak. Tak. Wywiad donosił, że będą mieli spore problemy. Mhm. Jeszcze chciałem nawiązać do tego, że nie warto na pewno lekceważyć propagowania takiej kultury posiadania broni własnej, tak na przykład ma miejsce właśnie w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych, bo jednak przeczytałem właśnie na waszej stronie, przygotowałem się trochę, przejrzałem waszą stronę i przeczytałem bardzo ciekawy artykuł właśnie na temat tam obrony Groznego w czasie wojny w Czeczenii, że to w sumie tak naprawdę partyzanci tam walczyli, jednak stawiają opór Rosjanom do dziś przez tyle czasu. Więc nie lekceważyłbym tego, ponieważ no, jeśli armia przegra, upadnie, to zawsze jednak ludzie mający broń własną, prywatną mogą jednak się jakoś zorganizować. Gdzieś tam po lasach biegać z tymi karabinami. To jakbym powiedział, jednak jest czynnik wtórny. Naprawdę jak sięgniemy do artykułu o Groznym, to był w pewnym momencie bardzo spory problem z amunicją i... Był. No to czytałem też. No. Okej, dzięki ci wielkie. Musieli się wycofać. Dobra, to już wszystko. Właśnie, gratuluję właśnie strony, podobała mi się. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, czołem, pozdrawiam. Wstępujesz? Ciekawe, ile osób wstąpi teraz z kontestacji do obrony terytorialnej. Postulujecie, żeby w każdym powiecie istniał jeden pluton obrony terytorialnej. To jest 30 parę osób. I w związku z tym, czyli tych plutonów byłoby kilkaset i w sumie tej obrony terytorialnej liczby takich żołnierzy oscylowałaby wokół 15-17 tysięcy osób. Tak jest? Tak, to jest troszeczkę tak jakby prowokacyjnie stworzony projekt akurat i ja jestem autorem tego projektu. Spotkałem się też z zarzutem ze strony osób, które się tam na Akademii Obrony Narodowej zajmują, że bardzo mało, ale chciałem jakby pokazać, że tyle samo proponował wtedy chyba minister Klich w Narodowych Siłach Rezerwy, że można stworzyć coś bardzo podobnego liczebnie i troszeczkę to inaczej zorganizować, niż zostały zorganizowane Narodowe Siły Rezerwowe. Czy wtedy będziemy w stanie się obronić przed atakiem Rosji? To jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że możemy na pewno stworzyć system odstraszania i możemy pokazać przeciwnikowi, skądkolwiek by nie nadchodził, że mamy efektywny własny system obronny. Jeśli pokazać też sojusznikom, bo to też jest chyba istotna sprawa. Pamiętajmy, że jeżeli nie będziemy mieli takiego systemu obronnego, efektywnego, to i nasi sojusznicy chyba nie za bardzo nam pomogą. Nie będą mieli po prostu komu. No, Bajditer mamy. Bajditera mamy na antenie. Cześć. No, witam długo ciebie, gościa i słuchaczy. Witam. Witamy. Jakie masz pytania? Ja mam dwie sprawy. Pierwsza to taka, że pojęcie milicji obywatelskiej trochę się skompromitowało, jakby tak w naszym kraju, ale przecież to bardzo chlubna jest historia. Był taki film, pamiętam, tytułu nie pamiętam, ale wiem, że główną rolę grał Mel Gibson, w którym właśnie oddziały milicji obywatelskiej amerykańskie, kolonii amerykańskiej, bardzo dużą rolę odegrały w wojnie o niepodległość z Imperium Brytyjskim. Czy jest więcej takich historii, które można by przypominać, które można by uważać za wzorcowe przykłady takie, że takie formacje militarne oddolne, niepaństwowe są potrzebne i bardzo się przydają przy tego typu działaniach? No bo to, co było w PRL-u, to nie była milicja obywatelska, to tak jakby nazwać teraz pracowników telewizji polskiej, publicznej, dziennikarzami obywatelskimi. W PRL-u mieliśmy obronę terytorialną kraju. Co ciekawe, w pewnym okresie, kiedy dowodził tam generał Hocha, to był dosyć rozbudowany i bardzo niezależny komponent sił zbrojnych, ale to tak na marginesie. Odpowiadając na pytanie, ja myślę, że jest tutaj pole do popisu dla nas i następne jakby tematy na artykuły, gdzie powinniśmy podać przykłady działania i myślę, żebyśmy znaleźli, sięgając nawet do ostatniego konfliktu wojny rosyjsko-gruzińskiej, gdzie takimi lokalnymi siłami terytorialnymi była osetyńska milicja. A i tych przykładów i coś może by się znalazło jeszcze na terenie dawnej Jugosławii, czyli na Bałkanach i okres tamtejszej wojny. Na początku lat 90. Myślałem, że z II wojny światowej będzie przykład też. W czasie II wojny światowej to chyba za bardzo nie było to powszechne, ale w sumie to masz rację, bo zapomnieliśmy o polskich pododdziałach obrony narodowej, które zapisały się piękną kartą w wojnie obronnej. Zresztą na naszej stronie tam jest taka zakładka na forum Historia, opisujemy gdzieś tam w takiej fazie jakby dyskusji, są przytoczone artykuły na temat wielkopolskich pododdziałów. Serdecznie zapraszam i to od tego powinienem w sumie wyjść, no, nie sięgnąłem tak daleko. Mad Max na czacie tutaj podpowiada, że tytuł tego filmu to Patriota, więc dzięki. A drugie moje pytanie dotyczy podobieństw i różnic, jakie taka formacja postulowana przez Was miałaby mieć z Gwardią Szwajcarską służącą w Państwie Watykan. W Państwie Watykan? Gwardia Szwajcarska, z ochotników Szwajcarów się składająca. Ale chodzi o tą Gwardię Watykańską? Czy ciężko mi powiedzieć, bo z tego, co się orientuję, to ta Gwardia raczej ma takie działania typowo ochronne. Liczba nie jest duża. Nie porównywałbym w ogóle. Uważam, że to nie jest punkt odniesienia. Gwardia Watykańska do jakichkolwiek formacji typowo terytorialnych nie jest, nie może być punktem odniesienia, bo ma zupełnie inne zadania. No chociaż poziomem wyszkolenia podobno nie odbiega od takich armii. Być może, tylko że podejrzewam, że naprawdę zadania porządkowe, zadania ochronne to jest jakby jej główne zadanie. Dobrze, więc dzięki za odpowiedzi. Nie ma sprawy. Dzięki ci wielkie, bajki. Co to był? Osoba, która prowadziła zresztą rozmowę tutaj przed tą audycją. Dzisiaj mieliśmy taką taką wyjątkową, taką nieco niespotykaną. Co jakiś czas będziemy organizować spotkania na kontestacji z VIP-ami. I VIP-em dzisiejszym był Mieczysław Burchert, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy. I ta rozmowa się odbyła dzisiaj o 18:00 i będzie jakoś u nas dostępne to nagranie niedługo. Jeszcze zobaczymy, gdzie, w którym miejscu dokładnie. A ja w takim razie, już przekroczyliśmy czas, ale to nieważne. Ponieważ ja mam jeszcze, nie mogłem sobie podarować skomentowania takiego, czy raczej zapytania się o taki bardzo ryzykowny zapis na waszej stronie, gdzie tam opisujecie właśnie ten wariant tej służby w obronie terytorialnej. Jednak jak cytuję, że można go także rozbudować o założenie obowiązkowej służby w pododdziałach obrony terytorialnej, co wcale nie jest takim złym rozwiązaniem, jak mówicie, jak można zobaczyć na przykładzie szwedzkiej czy szwajcarskiej obrony cywilnej. I teraz mi powiedz, czy naprawdę chcecie znowu teoretycznie całkiem zmuszać ludzi do tego rodzaju niewolnictwa? Przecież nie było nic bardziej poniżającego czy obrzydliwego od uczestniczenia w tych obowiązkowych komisjach poborowych, zaczynania studiów po to tylko, żeby uniknąć tych kontaktów z tymi ćwierćinteligentami, którzy tam na tych komisjach poborowych byli, a potem w tych koszarach nas zmuszali do picia wódki i do czołgania się w błocie i tak dalej. Dla tych wszystkich ludzi, którzy nie chcieli tego robić, którzy po pierwsze nie dostawali za to pieniędzy, po drugie, nawet jeżeli przed poborem do wojska byli patriotami, to już w wojsku przestawali nimi być. No, jeśli po co nadejdzie taka sytuacja, że będzie państwo tak zagrożone i będzie taka potrzeba, to uważam, że nie powinniśmy nad tym w ogóle się zastanawiać. Jeśli będą prognozy mówiące o realnych zagrożeniach, to w bardzo krótkim okresie czasowym, to należy do tej koncepcji wrócić i stworzyć wtedy powszechną obronę terytorialną. Zrobić wszystko, żeby ludzie, którzy będą służyli w tym wojsku, bronili swoich lokalnych ojczyzn, swojego domu, swojej jakby najbliższej rodziny. A czy nie lepiej stworzyć system taki, żeby było czego bronić? Bo teraz nie bardzo jest czego bronić. Ludzie, którym się tutaj nie podoba, a tym ludziom przedsiębiorczym, którym się tutaj nie podoba, to w większości wyjeżdżają po prostu. 2 miliony ludzi wyjechało. Ja jestem, że tak powiem, taki normalny, że uważam, jakaby ta ojczyzna nie była, to jest moja ojczyzna. Tak jak matka, tak? I tutaj nawet nie zamierzam podejmować dyskusji. Może być źle, tak? W rodzinie też nieraz różnie bywa. Ale jak jest, nie pewne zagrożenie, no to nie powinniśmy dyskutować nad tym i nawet nie powinniśmy się zastanawiać. Mhm. Mamy na antenie Martina. Martin. A, dzień dobry, Martin Lechowicz. Dzień dobry. Chciałem zadać parę pytań, bo tutaj padają takie sformułowania, że nie wymaga komentarza, zastanawiam się nad tym, co to znaczy być patriotą, że jest zagrożenie państwa, to się mamy nie zastanawiać. No ja rozumiem, że to jest takie wojskowe podejście, żeby nie myśleć, tylko strzelać, no ale może jednak by to jakoś uzasadnić tym ludziom, którzy niekoniecznie widzą powód zabijania drugiego człowieka tylko dlatego, że ktoś jakiś rozkaz wydał, nie? To takie jakieś oczywiste się wszystko wydaje, a wcale takie nie jest. Nie każdy tak samo myśli. Chyba nie ma przymusu, żeby wierzyć, że ojczyzna jest matką, kiedy nawet nie podaje się definicji, co to jest ojczyzna, bo co to jest? System państwowy, system prawny? Czy to jest ziemia, czy to jest terytorium, czy powietrze, czy ludzie? Czy co? No trochę ja bym chciał jakieś definicje usłyszeć, bo rozumiem, że konstrukcja... Ale Marcin, mamy definiować, co rozumiemy pod pojęciem ojczyzny. Dokładnie. Mamy definiować, co rozumiemy pod pojęciem państwa. Dokładnie. Musimy nawet, bo potem może być dziwna sytuacja, kiedy powiedzmy w kraju są zamieszki, kraj się rozpada i przyjeżdża obcy kraj zrobić porządek. Pytanie, czy powinniśmy zabijać tych ludzi, czy właśnie im pomóc? Nie wszystko jest takie proste. Wiesz, jak przeanalizujemy naszą historię, to ci, którzy chcieli nam pomagać w takich sytuacjach, to jak dla mnie jest to proste jak 2 razy 2. I no właśnie tak się obawiam, że to jest tak proste jak 2 razy 2, bo tak naprawdę nigdy nie jest prosta polityka zwłaszcza. Jeszcze padło takie sformułowanie, że nie da się oderwać kwestii ideowych od politycznych, ale to przecież to politycy wydają rozkazy tym, którzy wierzą w ideę. Więc jeżeli polityk każe strzelać, to może warto zapytać, dlaczego? A się przy okazji jedno pytanie jest, kto dowodzi tym całym systemem? Jak to wygląda od tej strony? W chwili obecnej, kto dowodzi? Mhm. Kto wydaje rozkazy tym ludziom? Jak ale mówimy o stowarzyszeniu, czy mówimy o... Nie, kiedy już system obrony terytorialnej powstał, to jak no, wygląda... Na pewno byłby podporządkowany pod wojsko. Pod wojsko? Tak, oczywiście, że tak. A wojsko pod... polityków. Albo wojsko, no, według konstytucji zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent. I okej, okay, czyli my bez kwestionowania powinniśmy powiedzieć wszystko, co wymyśli pan Komorowski tutaj, wierząc mu na słowo, nawet nie na słowo, tylko po prostu wierząc to, że tak trzeba i już. No może powiem tak, idąc twoim torem myślenia, to możemy tak zakwestionować każdego polityka. Są rzeczy, które powinny być jakby nadrzędne. Sprawy obronności tak tutaj traktujemy. Mamy zepsute państwo. Pytanie, dlaczego to państwo zostało zepsute, ale to nie jest pytanie do mnie i nawet nie chcę tutaj odpowiadać na to pytanie i wchodzić w kwestie polityczne. Ja nie jestem politykiem. No ja wiem, ale no, budujesz system, który będzie podporządkowany politykom, więc to trochę jest ryzykowne. Nie boisz się tego, bo no, historia Polski pokazuje, że mieliśmy bardzo dzielnych ludzi tutaj, którzy dawali się zabijać często zupełnie niepotrzebnie przez to, że ktoś tam wyżej podejmował jakieś koszmarnie złe decyzje. No, tak, gdyby ci ludzie tak zapytali jest dlaczego... Tak stworzony system na całym świecie. To może nie jest za dobry. No to wiesz, to zadaj to pytanie filozofom. Ja nie jestem filozofem. No nie, chodzi mi o to, że jeżeli już budować obronę terytorialną, to może rzeczywiście lepiej się skupić na obronie właśnie tego, co dla ludzi jest ważne, tych lokalnych ojczyzn. To jest dobry pomysł. Ale niekoniecznie podporządkowywać to politykom i jakiejś takiej centralizacji. Ale to jak sobie wyobrażam, że jakby ta siła miała funkcjonować, bo to ja nie za bardzo rozumiem. W pewnym momencie może ktoś by uznał, na przykład taki batalion w województwie śląskim, załóżmy, że może trzeba wypowiedzieć posłuszeństwo władzy centralnej, bo ona jest do kitu. I heja, za broń i naprzód. No to alternatywą jest z kolei ślepe posłuszeństwo politykom, którzy przeważnie nie są zbyt... No, wiesz, no, ja składałem przysięgę i przysięgałem na wierność Rzeczpospolitej. Dla mnie jakby to jest proste. A Rzeczpospolita teraz... konkretnie jest... ktoś? Nie muszę się zastanawiać i rozdrabniać na cztery części, kto teraz rządzi, kto będzie rządził za, nie wiem, 10 lat i wchodzić. Na pewno trzeba myśleć i zdefiniować bieżące jakby problemy, ale od tego mamy czas wyborów. Taki jeszcze ostatnie, może trochę drastyczny przykład, ale ilustruje problem. To był realny problem dla realnych ludzi kiedyś. Gdyby do władzy doszedł ktoś w rodzaju Adolfa Hitlera w demokratyczny sposób, tak jak to miało miejsce w Niemczech, to czy człowiek, który jest w wojsku albo jest w obronie terytorialnej, powinien mu wypowiedzieć posłuszeństwo, czy zachować wierność? Według tego rozmowania byś słuchał po prostu Hitlera w tamtych czasach. To mnie przeraża. Naprawdę. Tu akurat, wiesz, moim zdaniem jakby troszeczkę naginasz. Jest pewien system wartości, o którym mówiłem na samym początku. System, na którym się opiera, czy powinna się opierać armia, ja mówiłem o obronie terytorialnej, to jest Bóg, honor, ojczyzna. Odsyłam do książki ojca Bocheńskiego. To bardzo prosto definiuje. A Niemcy wtedy nie wierzyli, że... I zanikł na chwilę Martin. Grzegorz, tu jesteś z nami? Ja tak, ja jestem na wizji, jestem na wizji, że tak powiem. Okej, to jeszcze... chwilę poczekamy, czy Martin się z nami pojawi. Jest 22:18. Żyje. O, jesteś z nami z powrotem. Żyje. Super, to dokończ w takim razie. No ja chciałem zwrócić uwagę, że Niemcy mieli dokładnie taki sam system. Oni też, Bóg był po ich stronie i honor też obowiązywał w armii za czasów Hitlera i to... No zresztą z drugiej strony ja nie wiem, jak to sobie tłumaczyć, żeby iść zabijać innego człowieka i gdzieś tutaj w tym jest honor i jeszcze do tego mieszać Boga, który miał zupełnie inne podejście, w każdym razie ten chrześcijański. Ale rozumiem, że przy obronie to jakiś sens ma rzeczywiście, przy ataku to już mniejszy. No ale to ja dalej nie widzę, co by mogło sprawić, że gdyby była taka, powtórzyła się historia i panowałby w Polsce taki Hitler, to ty byś nie zachował wierności Polsce, rozumianej jako po prostu, no... Każdy, kto rządzi w Polsce, to jest Polska dla ciebie, więc byś go słuchał. No to mnie trochę przeraża, powiem. Nie, no chyba się nie rozumiemy. Cały czas mówiłem o, czy mówię o też pewnym systemie wartości. Jeśli jest tam Bóg, no to dla mnie wiąże się to z pewnym systemem wartości i nawet nie chcę tego w tym miejscu rozwijać i w to wchodzić. Czyli, ale kwestionowałbyś rozkazy przełożonego, czy nigdy? Jeszcze raz powtarzam, jeśli byłyby sprzeczne z tymi wartościami, no to pewnie tak. Okej, okay. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Martin. To był Martin Lechowicz w kontestacji. Będziemy powolutku jeszcze już kończyć dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem jest, już może nie dzwońcie, już może nie będziemy tego teraz odbierać, Grzegorz Matyjasik, prezes Stowarzyszenia Obrona Narodowa, Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Stronę możecie znaleźć pod adresem obronanarodowa.pl. I tam poczytać o całej inicjatywie, która zakłada stworzenie w całym kraju, w Polsce, takich ochotniczych żołnierzy, ochotniczych armii, ochotniczych członków obrony terytorialnej, którzy chcieliby po pierwsze bronić tego państwa przed agresorami i po drugie uczestniczyć we wszystkich sytuacjach, które wymagają pomocy, czyli ostatnio jest dosyć popularnym zjawiskiem powódź, wobec tego siedzieliby i układali worki na przykład na wałach przeciwpowodziowych. Ciekawe, czy by uczestniczyli w Marszu Niepodległości, w ochranianiu Marszu Niepodległości, czy nie. Dobra, to ostatnie w takim razie, najbardziej ostatnie pytanie, trochę odwołujące się do tego, co Martin mówił. Powiedziałeś, że... Znaczy nie powiedziałeś. Na waszej stronie jest napisane, że kandydaci na żołnierzy po odbyciu stażu w macierzystych plutonach przechodziliby miesięczne przeszkolenie w centrum szkoleniowym, po czym składaliby przysięgę. I ja wiem, że strasznie dużo ludzi nie przywiązuje do tego żadnej wagi. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy ja studiowałem i wtedy służba w Wojsku Polskim była obowiązkowa. No i no, byłem tą osobą, która starała się na wszystkie sposoby do tego wojska nie iść i mi się udało. I ci ludzie, którzy poszli, w ogóle zupełnie nie przywiązywali żadnej wagi do przysięgi, czyli do tego, co mówili, właściwie do czego się zobowiązywali. To czy ta przysięga tych kandydatów na tych żołnierzy byłaby taką samą przysięgą, jaka jest w Armii Polskiej? Tak, dokładnie taki byłby zamiar. Identyczna. Taką samą przysięgę składają żołnierze brytyjskiej Armii Terytorialnej. Nie taką samą, ponieważ żołnierze brytyjskiej Armii Terytorialnej na pewno nie zobowiązują się do obrony polskiej konstytucji. Ja mówię, że słowa roty są identyczne jak w armii operacyjnej, jeśli mówimy o Brytyjczykach, tak jak i w Armii Terytorialnej. Ja tylko taką przenośnię zrobiłem. No jasne, pewnie, tylko dokładnie, no, w armii amerykańskiej też jest przysięga, właściwie chyba w każdej armii jest przysięga, tak? Jakaś wojskowa. Aczkolwiek ja dużo chętniej bym się zobowiązał do obrony amerykańskiej konstytucji niż do obrony polskiej konstytucji. Bo to jest w sumie ten sam wątek, który poruszył Martin tak naprawdę, bo to jest to, że taki człowiek wtedy zobowiązuje się do tego, że jeżeli ktoś zechciałby na przykład obalić ten polski dokument, do którego można mieć dużo wątpliwości, mówiąc eufemistycznie, no to on musi stanąć w jego obronie, bo do tego się zobowiązał. Tak jest? Zgadzamy się? Tak, no. Tutaj jakby jest otwarta droga poprzez wybory i nie mieszajmy. Już i tak kwestie u nas związane z armią są tak zamieszane politycznie. Nie da się nie mieszać, ponieważ żołnierze są narzędziem polityków. No to jak można nie mieszać? Ale tego? Tłumaczę jak. Ja rozumiem ciebie i kolegę Marcina, że cały czas jakiś zamach zbrojny i pytanie, czy jako żołnierz stanę w obronie konstytucji. No stanę. Staniesz. Tak samo jak będzie zamach nie zewnętrzny, tylko wewnętrzny w obronie konstytucji. Mieliśmy ten problem bardzo smutny w maju 1926 roku, tak? Żołnierze jednej i drugiej strony stanęli przed takim wyborem. Ja naprawdę w życiu bym nie chciał stanąć tak jak oni, obojętnie po której stronie. Nie chciałbym być w takiej sytuacji. No mieliśmy sytuację w Rwandzie, taką bardzo drastyczną, kiedy w jednym kraju stanęły dwie armie. Ale nie porównywałbym Rwandy do Polski. Ja też bym nie porównywał. Mamy świetny przykład maja 1926 roku. Ale tutaj przyjechali ludzie z zewnątrz, przyjechali ludzie z, nie wiem, z Francji, z Belgii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych i oni tam chcieli zaprowadzić pokój. O. Ale wróćmy do naszego podwórka, gdzie jest bardzo dobry przykład. Maj 1926 rok. Chcesz go rozwinąć? No nie, zadaję tylko pytanie. Ja bym nie chciał znaleźć się w takiej sytuacji jako żołnierz. Jako oficer. A ja bym chciał pozostawić możliwość wyboru takiej osobie. Ale jaką ci żołnierze mają wtedy możliwość wyboru? No, przeanalizujmy sobie maj 26 rok. Niektórzy, jak generał Soskowski, strzelali sobie w serce. Mogą uciec na przykład zawsze. Można uciec. Można sobie próbować odebrać sobie życie, albo można stanąć po stronie marszałka, albo po stronie rządowej, tak? Bardzo trudny wybór. Nie chciałbym być w takiej sytuacji. Można też nic nie robić. Nawet nie chcę o tym myśleć. Okej. Okay. No bo mam strzelać do swojego rodaka. Dla mnie to jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Nie ma gorszej rzeczy, kiedy żołnierz dostaje rozkaz strzelania do swojego rodaka. Nie wiem, bo nigdy nie byłem żołnierzem, bo to w ogóle odstrasza mnie taka sytuacja, kiedy ktoś mi daje rozkaz jakiś i ja nie mam możliwości go nie wykonać, ponieważ się zobowiązałem chwilę wcześniej, że ja go wykonam, bo jak go nie wykonam, to ten człowiek ma prawo na przykład mnie nie wiem, osądzić, zabić na polu walki na przykład, albo zamknąć, albo coś takiego. Były takie czasy i niektórzy próbowali zrobić takie doświadczenia, że zmieniali system rozkazodawczy i były rady żołnierskie, rady na froncie, tak? I ten oficer, który zalecał prowadzenie natarcia, najczęściej był rozwalany, mówiąc. No jest też przykład wojen niedawnych, kiedy bardzo ważną rolę pełnią prywatne firmy, które wynajmują sobie armię, gdzie się podpisuje normalne kontrakty, gdzie się zobowiązuje, że okej, to ja tutaj na X lat się zobowiązuję do tego, tego, tego, tego i tego w zamian to i to. No normalna umowa o pracę, można tak powiedzieć. Kolega Paweł napisał artykuł, jest na naszej stronie. Temat jest do dyskusji, jakby też na osobną działkę. Ale dopuszczacie taką możliwość też. Prywatne armie. Do wynajmu. Na wynajem. Ja osobiście nie wyobrażam sobie takiej armii. Uważam, że to jest jakby upadek naszych czasów. I wcześniej czy później w sytuacji jakiegoś dużego zagrożenia, nie wiem, czy to by się spełniło. Może ci ludzie byliby opłacani i ktoś dałby im więcej? No może. Przeszliby na drugą stronę w ciągu 24 godzin? No może, ale to wtedy by stracili reputację, ponieważ wtedy nikt by ich w przyszłości nie wynajął. Jak sobie sięgniemy do historii wojskowości, chyba byśmy znaleźli takie przypadki. Wcale nie stracili reputacji. I co ważne, to te armie chyba nigdy by nie służyły wtedy u przegranych potencjalnie, bo to... Tak, oni zawsze zwyciężają. No to wtedy byłoby dużo mniej ofiar, bo by nie walczyli bez sensu ludzie. Jak w niektórych jak we wszystkich polskich powstaniach prawie. No tutaj ten temat też nie chcę. Dobra, duży temat, bardzo duży temat. Okej. Okay. Także jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania, no to pozostaje wam już tylko właściwie dwie drogi. Pierwsza droga to skomentować tą audycję na stronie kontestacja.com. Ta audycja pojawi się za parę godzin na naszej stronie. W tym kwadracie, gdzie jest główne wydanie, trzeba sobie poszukać mojej podobizny, lub napisać maila, na pewno znajdziecie maila Grzegorza na stronie obronanarodowa.pl. Naszym gościem był dzisiaj Grzegorz Matyjasik, prezes Stowarzyszenia Ruchu na Rzeczy Obrony Terytorialnej. Czy chcesz coś jeszcze na koniec dodać? Na koniec chciałem wszystkich podziękować. Zapraszam do dyskusji na naszym forum. Można tam założyć odpowiednie wątki, zarejestrować się i pisać. Można też na mojego maila tam na forum na pewno znajdziecie. Nie ma z tym problemu. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Panu Danielowi, który jakby gdzieś tam spowodował, że doszło do dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Zapraszam do współpracy ze Stowarzyszeniem Obrona Narodowa.pl, Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. A ja ci bardzo dziękuję za to, że byłeś u nas i mam nadzieję, że... No bo rozmowa była ciekawa na pewno. Dziękuję, u nas... dziękuję za gościnę na waszej stacji. U nas nie ma łatwych rozmów, ale są rozmowy na pewno ciekawe. Dzięki ci wielkie. A teraz jeszcze obiecana dla was, obiecane nagranie Krzyśka, który został pobity przez policję na Marszu Niepodległości. Jeżeli oglądaliście nasze nagranie, ono w tej chwili znajduje się na naszej stronie www.kontestacja.com po lewej stronie, tam w kontest blogu, jak naprawdę wyglądał Marsz Niepodległości, lub jak skrócił YouTube, jak naprawdę wyglądał Mars, to jedna z tych dwóch osób, osoba, która tam niesie flagę, skontaktowała się z nami i dzisiaj przeprowadziłem z nią taki krótki wywiad, który właśnie teraz będziecie mogli sobie posłuchać, także zapraszam. Słuchasz Kontestacji. Wolnego Radia Wolnych Ludzi. www.kontestacja.com. Rozmawiamy z Krzyśkiem, bohaterem naszego nagrania, takiego promocyjnego, którym promowaliśmy nasze z kolei relacje Marszu Niepodległości. I to jest jedna z tych dwóch osób, które były pałowane tam na ulicy. Ta mniejsza osoba. Ty miałeś flagę, zdaje się, ze sobą, tak? Tak. To powiedz mi dokładnie, co tam się stało? Znaczy, może zacznę od początku, że tak, no, przyjechałem do Warszawy o zorganizowanym wyjazdem z Łodzi. I my się spóźniliśmy na ten marsz, bo marsz się rozpoczynał o 15, a my byliśmy w Warszawie parę minut po 15 i próbując dołączyć do marszu, policja nam nie pozwalała z każdej strony, uniemożliwiała nam dołączenie po prostu do uczestników Marszu Niepodległości. I próbując dołączyć, próbowaliśmy obejść, przejść inną ulicą i to jest bodajże, chyba była ulica Nowowiejska, jeżeli dobrze pamiętam. A nawet w tej chwili nie pamiętam, ale jak, znaczy tylko wam zabraniali, czy w ogóle jakieś masie ludzi tam? Nie. Nasza grupa, która ogólnie tam się zbierała duża grupa osób, oprócz nas, którzy przyjechaliśmy, nas było około 120 osób z Łodzi i po prostu nie pozwalali nam dołączyć do marszu, wtedy pojawiały się te plotki, że marsz jest zdelegalizowany, że jest nielegalny. I nie pozwalali nam po prostu dołączyć, a mimo to my próbowaliśmy podjąć się tego, żeby dołączyć do wszystkich uczestników. Dlatego próbowaliśmy obejść naokoło i w ten sposób znaleźliśmy się, to chyba jest ulica Nowowiejska, tam gdzie te kamery wasze uchwyciły, jeżeli dobrze pamiętam. I bo tak, że szliśmy tą ulicą i nagle za nami pojawiła się kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy po prostu ruszyli na nas, tak? Zaczęli biec na nas, w naszą stronę. Ja uznałem, że nie będę uciekać, bo no, niby dlaczego mam biec, skoro przecież nic nie zrobiłem. I uznałem, że po prostu stanę z boku i przeczekam to całe zdarzenie. I to się okazało ogromną pomyłką, o czym chwilę później się boleśnie, odczułem to boleśnie. Wasze nagranie nie zdążyło uchwycić pierwszego ich pałowania, jakiego doznałem razem z tym mężczyzną, który stał obok mnie. I po przejściu tej pierwszej fali ataku ciągle uznawałem, że lepiej poczekać, aż wszyscy przejdą. Policjanci wtedy podejmę dalszą próbę dołączenia do reszty. Już mówię o tej grupie osób z Łodzi, bo której już straciłem wtedy z nimi kontakt. No i tutaj już dalszą akcję widać na waszym filmie, że stojąc i podchodzi do mnie policjant i po prostu każe mi biec, tak? Każe tam słuchać wyraźnie, jak on każe mi po prostu biec z taką pogardą i z poniżeniem. I to moim zdaniem jest jasna prowokacja z jego strony, ponieważ jeżeli ktoś stoi i nic nie robi, to nie ma podstawy, żeby go uderzyć, a jeżeli on mi każe biec, to i w tym momencie, jak ja ruszam, widać, jak kolejny podbiega i uderza mnie i tego mężczyznę, który był razem tam ze mną. No, bo to zupełnie tak wyglądało, rzeczywiście nie uchwyciliśmy tych pierwszych tam momentów, ale ja wtedy zwróciłem uwagę, że to należy was filmować, a nie lecieć dalej. Ale to powiedz mi, bo to rzeczywiście się, bo to tak wyglądało, jakbyście byli znanymi policji opryszkami, których należy zneutralizować. Nie, mówię jak było, po prostu ja stanąłem i mówię, poczekam, przeczekam, aż oni przebiegną, bo jeżeli będę uciekał w bieg, to jest znak dla policji, że nie wiem, może mam coś na sumieniu, że wcześniej może coś robiłem. Jeżeli stanę w miejscu spokojnie i zachowam się jak zwykła osoba, tak, na ulicy, to nie będą mnie prawa mieli uderzyć. I przecież pomyliłem się, tak? No to po prostu wyglądało się jak znęcanie. To wyglądało jak wyżywanie się na zwykłych ludziach. I dalej, jak już ten policjant kazał mi biec, tam dalej widać, jak następny policjant mnie zatrzymuje. Tam on podnosi rękę do góry, w tej filmie też to widać. Nie pozwala mi przejść. On wtedy mi kazał zawrócić. I to ja mówię, jak mam zawrócić, skoro wcześniej inny policjant kazał mi biec i przy okazji oberwałem jeszcze wiele razy. On mówi, że ma zawracać. No i dalej widać, jak ja stoję w miejscu i podbiega po raz kolejny grupa policjantów, bijąc nas. I w tym momencie pomógł mi kolega, który odwrócił, to też widać tam na filmie, widać kolejnego chłopaka przez moment biorąc czerwoną flagą, odwrócił uwagę policji i w tym momencie udało mi się uciec, tak? Powiedz mi, czy jakiś uszczerbek na zdrowiu jest? Tak, mam złamaną prawą rękę. Okej. Okay. Mam złamaną prawą rękę i ogólne obicia. Muszę to warto dodać, że oni byli To, czego właśnie nie widać na waszym, nie zdążyliście nagrać, że oni bili po głowie, dlatego ja się zasłaniałem rękami, zasłaniałem twarz. No i w efekcie tego mam prawą rękę złamaną z takich trwałych uszczerbków na zdrowiu. Mhm. Czy będziesz skarżył policję, skoro jest dowód? Zastanawiam się na tym, rozmawiam z rodziną, którzy mi też chyba podpowiadają mi, żebym interweniował tutaj. No skoro jest dowód, to sprawa wygrana wtedy. Chyba, że czegoś nie uchwyciliśmy, ale to ja tam byłem chwilę wcześniej, także no nie było niczego widać, co by mnie jakby powstrzymywało przed publikacją tego filmu późniejszą. Tak. No i na sam marsz niepodległości nie udało mi się dołączyć, ponieważ gdy udało mi się wyrwać tego kordonu, uznaliśmy z kolegą, że tak jak byliśmy przy stacji, przy wejściu do metra, uznaliśmy, że i wracamy pociągiem do Łodzi, ponieważ tutaj policja bije każdego, kto się nawinie. Dodatkowo bojówka tej lewicy grasowała, więc stwierdziliśmy, że a z grupą z Łodzi zostaliśmy rozproszeni, nie mieliśmy z nimi kontaktu, nie wiedzieliśmy zupełnie gdzie kto jest, więc uznaliśmy, że po prostu no, wracamy do Łodzi, więc do marszu ostatecznie nie udało mi się dołączyć. Mhm. Też tak ostatnia rzecz, bo ponieważ tutaj się do nas zgłosili jacyś tam dziennikarze też odnośnie tego nagrania i którzy się pytali, że krąży pogłoska, że nie wiem, czy to jest odnośnie ciebie, czy odnośnie tego drugiego człowieka, bo tam jest dwóch ludzi, że wcześniej kogoś ten człowiek pobił i dlatego tak się na nich wyżyli. No na pewno nie jest to moja osoba i wątpię, żeby to był ten drugi mężczyzna, ponieważ to był zwykły człowiek, tak? Na oko to był tutaj widać, na oko był mężczyzna około 40 lat, nie widać po nim było, żeby był agresywny, z tego co ja pamiętam, on nie był u nas z grupy, bym pamiętał, ale nie sądzę, żeby on kogoś tamkolwiek bił. Ja mówię, jak to było, my szliśmy ulicą, doszliśmy do ulicy Nowowiejskiej, próbując dołączyć do Marszu Niepodległości i w tym momencie tam na tym skrzyżowaniu pojawia się kilkadziesiąt policjantów i oni ruszyli na nas, zaczęli po prostu na nas biec. Tak, jak wiem, bo ja wstałem właśnie koło nich i wtedy my biegliśmy za nimi, bo zawsze gdzie biegnie policja, to coś się dzieje. Dobra, to w takim razie będziesz nas informował, jakbyś się zdecydował na jakiś proces? Tak, oczywiście. Jestem w kontakcie z organizatorami Marszu Niepodległości, z którymi też się odezwałem, więc no, zobaczymy, jak to dalej będzie przebiegało, na to w sensie zastanawiam i prawdopodobnie się na niego zdecyduję. Okej, okay, dobra, to ja ci zaraz jeszcze wyślę to nagranie w takiej trochę dłuższej formie niż tam puściliśmy na YouTube. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Słuchasz kontestacji! Wolnego Radia Wolnych Ludzi! www.kontestacja.com To była rozmowa z Krzysztofem, którą przeprowadziłem kilka godzin temu, który zgłosił się do nas, ponieważ przyjechał sobie do swojego domu ze złamaną ręką, obudził się następnego dnia rano, wszedł w sieć i zobaczył, że jest jednym z głównych bohaterów serwisu YouTube, wykop.pl, Facebooka i wielu, wielu innych z naszego powodu, ponieważ nagraliśmy interwencję policji na jego osobie i jeszcze drugiego człowieka, który tam był z nim, no w interwencję mocno kontrowersyjną, tak powiem. Możecie sobie ją obejrzeć na naszej stronie www.kontestacja.com, która reklamuje naszą relację z Marszu Niepodległości, marszkontestacja.com, którą do dnia dzisiejszego posłuchała rekordowa liczba ludzi. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to sobie tam wejście i sobie ją wysłuchajcie. No trwa kilka godzin, czyli to jest tak cały wieczór zajęty co najmniej, ale jest przerywana muzyką, więc nie jest tak całkowicie merytorycznie, tylko również są chwile oddechu. I mam nadzieję, że ta sprawa będzie miała dalszy ciąg, no bo jest to rzecz no skandaliczna. Jak ja tam byłem, to pobiegliśmy za tłumem policjantów, tak około 100 policjantów nagle pobiegło jedną ulicą, no to biegniemy za nimi, no bo coś się zaczyna dziać i nagle ci policjanci zaczynają okładać po kolei człowieka, który tam stoi, dwóch ludzi, jeden z flagą, a drugi bez flagi i nagle tak każdy, który przebiega, to daje mu pałą po głowie albo gdzieś tam. No to każe Jankowi Bernatowi, który był ze mną i filmował to całe zdarzenie, każe mu filmować. No i już cały efekt możecie sobie tam już obejrzeć na naszej stronie, kiedy po kolei ci ludzie dostają pałą za to, że stoją na ulicy. bo to są groźni przestępcy, z którymi no, na pewno nie są groźni dla tych policjantów, dla tej setki policjantów z pałami, w kaskach, z kamizelkami kuloodpornymi. No, jest to godny przeciwnik dla polskiego policjanta, na pewno bardziej godny niż ci ludzie, którzy pół godziny wcześniej ganiali z cegłówkami i którzy obrzucali tych policjantów tam, którzy jeździli na koniach, też byli wcześniej. Jedna z takich cegłówek, pamiętam, że spadła 2 metry ode mnie i na pewno jest bardzo wysoka, czyli na pewno ktoś ją zrzucił gdzieś z jakiegoś okna, z dachu albo skądś tam jeszcze. No ale mi się nic nie stało. Patryk, jeszcze inny kontestator, przypłacił to bodajże chyba też złamaną ręką. To jest jakiś taki przypadłość marszów, więc uważajcie na swoje ręce, jeżeli będziecie na marszu za rok lub na manifestacjach, które się wcześniej przydarzą. Bo pomimo, że jest ciekawie, no to coś się złego może stać. Niemniej polecam wam. Polecam pójście, szczególnie z kamerami, z dyktafonami, z aparatami fotograficznymi, bo można chociażby jak te sytuacje bardzo ciekawe sobie zobaczyć. A dlaczego tak naprawdę w internecie, ja teraz widzę, tam się ktoś skarżył zresztą, że wszędzie tylko widzi na tych wszystkich nagraniach policję, która kogoś tam okłada, a okładać nie powinna. Ja mam taką tezę. Może dlatego, że we wszystkich telewizjach widać dokładnie przeciwną stronę. Więc internet jest zawsze takim medium, które trochę dąży do równowagi. Zawsze chcę pokazać trochę drugą stronę, taką, żeby ten cały obraz był bardziej prawdziwy. Tak mi się to wydaje. I dlatego my również sobie pokazaliśmy właśnie taką sytuację, a nie inną, chociaż również mamy sfilmowane kilka innych ujęć, ale myślę, że to bardzo dobrze dla równowagi tej TVN-owskiej szczególnie, która zajmowała się przez te kilka godzin tylko i wyłącznie podawaniem tego, jakie straty są w policji i tak naprawdę kto z policjantów został poszkodowany, kto się przewrócił, kto został uszkodzony. A nic, absolutnie nic, zero, żadnych informacji nie było z takich skandalicznych sytuacji, które możemy sobie obserwować w internecie, nie tylko w naszym nagraniu, również w innych, na które możecie natrafić na YouTubie czy na innych takich tego rodzaju serwisach. I mam nadzieję, że my będziemy do takiej równowagi dążyć dalej. Czyli jeżeli na przykład policja by się zajęła tylko i wyłącznie, telewizja zaczęła się zajmować tylko i wyłącznie pokazywaniem tego, jak policja nadużywa władzy, no to my byśmy wtedy wrzucali nagrania z tym, jak ci wszyscy kibole tam przeróżni z różnych stron demolują barierki, demolują chodniki, demolują auta i tak dalej. Ale zawsze musi być ten pełen obraz informacji. Myślę, że o to walczymy w kontestacji. I nie tylko nie mamy bynajmniej narodowych żadnych przekonań, ani lewackich przekonań, co czasem bardzo niektórym się nie podoba, że nie mamy bardzo zarysowanego takiego, jakby to powiedzieć, nie jest łatwo nas zaszufladkować, że nie można powiedzieć, że jesteśmy prawicowcami albo lewicowcami, no bo nie jesteśmy. Chcemy pokazywać świat takim, jakim jest. I jak głosi nasza strona, promujemy wolny rynek, przedsiębiorczość, wolność słowa i własność prywatną. I to będziemy promować cały czas. Odbierzmy jeszcze kogoś, bo to chyba już jest do mnie jakieś pytanie. Melon jest z nami, cześć. Melon, czy jesteś z nami na antenie, czy masz włączony mikrofon? Bo jeżeli tak, to jest to ten moment, kiedy powinieneś zacząć mówić, bo stracisz swoją jedyną szansę wystąpienia w wydaniu głównym kontestacji, które się przeciągnęło dosyć dramatycznie. Dzięki ci wielkie, to byłoby na tyle, to był Melon. Bardzo taką minutę ciszy zrobił. Pewnie w imieniu Krzyśka i Patryka, którzy zostali poszkodowani na Marszu Niepodległości. Także dziękuję wam bardzo za to. Albo nie, jeszcze wam nie dziękuję. Jeszcze Paweł jest z nami. Cześć, Pawle. Czy nas słyszysz, Pawle? I czy możesz mówić? Bo jeżeli ty również nic nie powiesz, to znaczy, że jest problem u mnie i że powinienem zakończyć tą audycję natychmiast. Już, teraz powinieneś być. Paweł, jesteś jeszcze raz? Słyszę twoje klikanie. Dobra. to Paweł chce poklikać. Dobra, to będziemy kończyć w takim razie. To była kontestacja, wydanie główne. Dzisiaj mieliśmy jako gościa Grzegorza Matyjasika, prezesa Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl, Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Osoba, która chce stworzyć takie jednostki na terenie całego kraju, w każdym powiecie, które byłyby takimi cywilną armią, cywilną służbą obrony kraju. No, o tym wszystkim możecie sobie posłuchać w tej audycji, która przez ostatnie półtorej godziny tutaj leciała i będzie dostępna na stronie www.kontestacja.com w tym miejscu, w którym jest wydanie główne. Ponieważ na naszej stronie nowej, jak się zorientowaliście, ona jest wciąż poprawiana i tam modernizowana, chociaż już w dużo mniejszym stopniu, na naszej stronie każda z audycji posiada taki prostokąt. I w tym prostokącie znajdziecie większość przeszłych audycji. Te obecne i te przeszłe. Chyba będziemy liczbę przeszłych jeszcze powiększać, żebyście mogli dotrzeć do jeszcze wcześniejszych. I myślę, że to teraz jest mimo wszystko dużo bardziej przejrzysty system i będzie można jeszcze zmieścić dużo więcej audycji, które się szykują w najbliższym czasie. I po prostu będzie dużo fajniej. Także jeszcze ostatnia próba odebrania telefonu. Cześć Paweł. Halo. Tak, jesteś z nami teraz. Mnie słychać? Doskonale cię słychać. Tak. No po prostu było źle coś w ustawieniach. Dobra, w tym razie tak bardzo krótko chciałem powiedzieć, że ten poszkodowany kategorycznie powinien skarżyć policję tutaj w tym przypadku. To nie wolno sobie pozwolić na to, żeby to uszło płazem. No też go do tego zachęcałem dzisiaj. Kategorycznie powinno być tutaj wniesione oskarżenie, powinno być odszkodowanie wysokie jakieś i te osoby, to trzeba zauważyć, że to nie był jeden policjant, to było kilku, ja uważam, że te osoby powinny siedzieć. No dokładnie, to mnie zdziwiło tak trochę, bo to rzeczywiście nie był jeden policjant, który dał mu w mordę, bo był nabuzowany adrenaliną, ale jeden zaczął, potem był drugi, trzeci, czwarty, nie wiem ile było. Tak, to cztery, nie może sześć. Być jedna osoba, to jest, tam było wiele osób w to zamieszanych, to nie można zwalić. Która zaraz wiadomo, że jedną osobę kogoś tam zwolnią z jednostki, być może tam kurde, najwyżej nawet tylko ograniczy się na tym, że zostaną przeszkoleni dodatkowo ci policjanci, może nawet nikt ich nawet nie ochrzani za to, co się stało. Różnie to może być. Ja tutaj uważam, że było wiele osób, które to osoby po prostu dokonały pobicia i te wszystkie osoby powinny siedzieć. A cała reszta nie reagowała, co ważne. A cała reszta, która nie reagowała, to powinna stosunkowo dostać tam po kilka lat za to, że nie udzieliła pomocy i również powinni... Ja myślę, że dużo sprawiedliwszą karą byłoby zasądzenie procentu pensji na rzecz poszkodowanego. Bo ja nie chcę płacić odszkodowania z własnej pensji Krzyśkowi, chociaż darzę go sympatią. Wolałbym, żeby to ci sprawcy to zrobili. To znaczy oni powinni siedzieć, ale oni powinni odpracowywać swoją odsiadkę, a nie, że my płacimy za nich. A to po co siedzieć od razu? To jest mało efektywne. Co ile oni zarobią w tym więzieniu? O tym Sławek Sikora będzie mówił w swojej audycji za miesiąc pewnie. A tam się nie zarabia dużo. To jest działanie... No to już to powinno być pokryte z odszkodowania. Okej. Okay. Dobra. Dzięki ci wielkie, Paweł. Paweł to był Paweł, a odbierzmy jeszcze szybciutko Becie, która... No, pracuje w sądzie, więc pewnie powie coś na ten temat. Cześć, Becia. Oczywiście, że na ten temat chciałam powiedzieć, że wygranie takiej audycji jest masakrycznie ciężkie i jeśli ten gość chce składać na policję zawiadomienia, to niech do mnie napisze, ja nie na policję, tylko do prokuratury, to niech do mnie napisze, ja mu powiem, jak ma to zrobić. To podaj chcesz podać swój adres publicznie? Nie. To niech pisze na redakcja@kontestacja.com i my go skontaktujemy z Becią. Dzięki ci wielkie, Becia. On ci doradzi, Krzysiek, także sobie tutaj napisz do nas i rozpoczął się nowy temat, no ja nie mogę drugiej audycji przeprowadzić. Mariusz jest z nami, cześć. Mariusz, jesteś z nami? Jesteś. No, mówili między innymi, że tam policja nadużywała tych tam w wiadomościach TVP prawda, przymusu. W ogóle w wiadomościach akurat na temat marszu dużo było tych nagrań internetowych pokazywali. Tak? No ale i na dzień... co pokazywali? I właśnie to jest taka informacja. O, przerywacie. Jesteś gdzieś w jakichś górach. Albo są zagłuszaczki, których się nie ma. O, jesteś znowu? Jesteś? Halo? Okej, okay, dobra. To słyszysz mnie? Tak, teraz cię słyszę. To powiedz jeszcze raz, co pokazywali, chociaż cię znowu chyba nie ma. No niestety, nie macie, Mariusz. Musisz się postarać o mieszkanie w większej aglomeracji. Tam internet jest przyzwoity. Spróbujmy jeszcze raz połączenia z tobą. Cześć, Mariusz. Tak, rozłączyłem. Nie wiem czemu, dlatego pojęcia nie wiem czemu, ale pokazywali głównie materiał internetowy, co nawet mnie zdziwiło. Generalnie zwracali uwagę na to, że właśnie... W ogóle kilka rzeczy. Po pierwsze, tak, powiedzieli, że na dzień dobry postawili jakby zarzuty 20 iluś osobom, z czego, nie, konkretnie, trzem zarzuty, iluś tam sprawa się jeszcze toczy, a trzem postawiono zarzuty, dlatego że jakby sami przyznali do tego. Więc jakby trzem, na trzech już ciążą wyroki, czy coś takiego, no jakby sprawa już jest, że faktycznie... Ale na resztę na razie sąd przełożył to wszystko tym wszystkim innym, bo nie mają tych wystarczającego materiału dowodowego i tylko jeden zarzut o nadużycie uprawnień poszedł w tej chwili. Tylko jeden. I to jest ta sytuacja w tym filmiku, gdzie policjant przyłożył gościowi, potem go popsikał gazem, a potem go jeszcze kopał po twarzy i gdy już go położyli na ziemi, go jeszcze raz kopnął. Tak, jest już taki jeden. Właśnie tylko temu policjantowi faktycznie zarzut. Oczywiście oni tam wspomnieli, że nadużyć było więcej. Pokazali na przykład taki filmik, gdzie gość stoi przy jakiejś tej policyjnej suce, wchodzi policjant i go wali w krocze z pięści. I mówili, że faktycznie, że to liczyło to... Okej, okay. Dobra, będziemy kończyć, bo coś tutaj nam się nie do końca fajnie układa technicznie ta rozmowa, bo to już jest temat zupełnie na inną audycję. Z tego, co ja wiem, to konserwa miała podejmować również ten temat, ponieważ ludzie z konserwy również byli na Marszu Niepodległości. Było ich tam aż tylu, że nie mogłem ich spotkać. Nie spotkałem ich, ale na pewno Jabolissimus był, nie wiem, czy był również kreator, więc oni na pewno również parę rzeczy na ten temat powiedzą, więc słuchajcie konserwy i innych audycji na naszej stronie. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami. Wszystkich audycji możecie słuchać na naszej stronie, jeżeli nie słuchacie na antenie, ale jak chcecie sobie umilić czas słuchaniem również tego, co leci u nas na antenie, to sobie włączcie kontestacja.com i Słuchaj Radio. Nie, to się inaczej teraz nazywa. No dobrze, Słuchaj Radio się nazywa ten przycisk. Lub nocami, kiedy leci muzyka głównie. Dzięki wielkie, Marcin Hugo-Kosiński. To było wydanie główne kontestacji. Dobranoc. Wychodzimy!